Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska będzie się przeciwstawiać stalinowskiej wersji historii, powiedział w Pradze Mateusz Morawiecki. Wiele musi się zmienić, aby się nic nie zmieniło. Władimir Putin proponuje też nową wersję rosyjskiej konstytucji. Były senator Stanisław K. i jego syn aresztowani za przyjmowanie wielomilionowych łapówek. Polska będzie się przeciwstawiać stalinowskiej wersji historii II wojny światowej, powiedział w Pradze Mateusz Morawiecki. Na briefingu przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej premier stwierdził, że władze w Moskwie próbują przeforsować korzystną dla siebie wersję historii. Władza rosyjska, dzisiaj wcześniej sowiecka, stara się odtworzyć stalinowską wersję historii. My będziemy temu na pewno bardzo mocno przeciwdziałać. Wiemy, kto był po stronie wolności. Żołnierze Armii Krajowej, którzy wyzwalali bardzo często razem z Armią Czerwoną Polskę przy kluczowej roli Armii Czerwonej, ale jednak wiemy też, jakie były losy żołnierzy Armii Krajowej. Byli wówczas mordowani, wsadzani do więzień, wywożeni na Syberię. Szczyt w Pradze rozpoczęło spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Po nim odbędzie się sesja plenarna z udziałem kanclerza Austrii. Rozmowy mają dotyczyć unijnego budżetu, polityki klimatycznej i migracji. Władimir Putin chce zmienić rosyjską konstytucję, by utrzymać władzę. Tak dymisję rządu i zapowiedzi prezydenta Rosji ocenia część tamtejszych komentatorów. Zaproponowane przez Putina poprawki do ustawy zasadniczej ma zaopiniować 75-osobowa grupa robocza. Radio Swoboda zauważa, że w grupie roboczej zasiądą m.in. kozacki ataman Nikołaj Dołuda, pisarz Zachar Prylepin, który walczył w Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów i popierający rosyjską agresję na Ukrainę, reżyser Karen Szachnazarow. Część niezależnych komentatorów ostrzega, że poprawki proponowane przez Władimira Putina są tak pomyślane, aby pod przykrywką demokratycznych reform umożliwić obecnemu prezydentowi utrzymanie władzy po wygaśnięciu kadencji. Ekonomista Siergiej Aleksaszenko stwierdził, że w jego ocenie reformy konstytucyjne Władimira Putina będą miały charakter dekoracyjny, a naprawdę umocnią w Rosji dyktaturę. Dziennikarz Nowej Gazety Kirill Martynow napisał na swoim blogu, że obywatelom przedstawiono iluzję demokracji, a rzeczywiście chodzi o utrzymanie władzy. Publicystka Julia Latinina uściśliła, że chodzi o dożywotnią władzę dla Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest stale atakowana przez polityków krajowych i zagranicznych, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce. Wiceszefowa Komisji Vera Jourova powiedziała m.in., że nowy system dyscyplinarny nie zapewnia ochrony sędziów przed polityczną kontrolą. Zupełnie się nie zgadzam z tą wypowiedzią. Wydaje mi się, że ona świadczy o pewnym niezrozumieniu. Natomiast w Parlamencie Europejskim mamy do czynienia z polityką. W wypowiedziach polityków europejskich mamy do czynienia z polityką. I niestety mamy tak, że polityka determinuje czyjeś oceny prawne. My mówimy dzisiaj o systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Myślę, że słuchacze Polskiego Radia mają pełne przekonanie do tego, że jeżeli jest popełnienie czynu zabronionego, to powinna być sankcja, powinna być odpowiedzialność. Nie może być tak, że sędziowie stawiają się ponad prawem. Za godzinę eurodeputowani mają głosować nad rezolucją w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Do aresztu trafili były senator PiS Stanisław K. i jego syn. Zdecydował o tym sąd. Śledczy zarzucają im przyjmowanie wielomilionowych łapówek. Były senator, jego syn i dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostali zatrzymani we wtorek rano i przewiezieni do katowickiej prokuratury regionalnej. Tam zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia. Śledczy przedstawili im kolejne zarzuty i skierowali do sądu wnioski o areszt, które zostały uwzględnione. Teraz złożone zeznania będą weryfikowane. Z kolei dyrektor Małopolskiego PFRON-u usłyszała zarzut udzielenia korzyści majątkowej w formie dotacji na rzecz fundacji byłego senatora. Wobec niej zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 24 osobom. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Akcja ratunkowa w Tatrach. Turysta spadł ze skały w pobliżu Rysów. Jest przytomny. Nie wiadomo jednak, jak poważne są jego obrażenia. Na miejsce leci śmigłowiec. Toprowcy ostrzegają, że w wyższych partiach gór śnieg na szlakach jest zmrożony i twardy, a miejscami na graniach wystają kamienie. Turystyka zimą w tej części Tatr wymaga doświadczenia górskiego i odpowiedniego sprzętu, jak raki i czekan. W Tatrach wciąż obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzecią godzinę naszego spotkania w trójkowym paśmie w do południa, w czwartki. Jak zawsze rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to Radio Slam i Good Boy. Give me that sweet tea, you think I'm playing? I need it all night, no sleep. You can get it in the kitchen if it's sweating out the sheets. Like, brr, brr, operator, you got me like, hee hee. Mike Jackson, think on, think on, think on. I'm getting thicker, and I can make you boil up. Baby, let it simmer. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może być jej noc już za kilkanaście dni. Podczas wręczenia po raz 62 nagród Grammy, wciąż uznawanych za niezwykle prestiżowe i ważne w branży muzycznej, będzie miała szansę na aż 8 statuetek, gdyby rozbiła bank, gdyby wygrała we wszystkich kategoriach, w których jest nominowana. Lizzo. Podglądam co jakiś czas, jakie są plany na te właśnie gale i między innymi być może dojdzie do historycznego wykonania, połączenia i duetu i po latach usłyszymy ponownie wykonaną wspólnie tę piosenkę. Ciekawe, jak zabrzmi. Po latach wykonana wspólnie Walk This Way podczas ceremonii wręczenia nagród Grammy 26 stycznia w Los Angeles. Wykonana oczywiście przez tych, którzy stworzyli ten wielki przebój lat 80. Run DMC i Aerosmith. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Brzydkich i tak udaje, że cię zapomnij.

Do reklamy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2019. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 17 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30, obok mnie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, szeleszczę karteczką. Rzeczywiście. Kasia, miałam ochotę zapytać cię, czy u ciebie na talerzu już wiosna, czy jeszcze zima, ale pomyślałam, że to może jakoś niedyskretne pytanie, tak jak pytać w sercu, czy wiosna, czy nie. Że takie za bardzo osobiste. Za bardzo prywatne, tak, tak intymne. Tak, więc... zgadzam się, intymne za bardzo. A nóż widelec. Zatem to ty wyznaczasz dzisiaj granice, ale o czym my mówimy. Ale ja chciałam dodać, że ja się otwieram tu przed tobą zawsze, nie tylko kulinarnie. Także ja spokojnie mogę powiedzieć, że u mnie na talerzu chyba karnawał. Szalejesz. Szaleństwo, bo dzisiaj mam dla państwa pomysł na takie karnawałowe spotkanie towarzyskie. Może trochę inne w charakterze, no bo nie w balowych strojach i na takiej balowej sali. Mów za siebie. Dobra. Taki pomysł, to tylko inspiracja, naprawdę nic nie narzucam. To moje, ta moja propozycja na spotkanie towarzyskie w karnawale, to spotkanie towarzyskie w karnawale przy ognisku. Zbliża się weekend, proszę zorganizować, jeżeli mają państwo ochotę, oczywiście to się wiąże z tą wiosną, o której wspominałaś, proszę zorganizować takie przyjęcie w plenerze. No, chyba, że mają państwo kuchnię, taką starą kuchnię z fajerkami, albo tam, gdzie państwo na przykład wybierają się na ferie, będzie w jakiejś starej chacie taka kuchnia, no to może być impreza przy tej kuchni właśnie. No a jak taką imprezę zabezpieczyć kulinarnie? Najlepsze będą upieczone na blasze nad prawdziwym ogniem pod płomyki. A szczegóły fatalny facet, czyli Marcin Duda. Podpłomyk to jest najprostsza rzecz na świecie. Jak były jeszcze tak zwane fajerki albo inne piece, żeby sprawdzić temperaturę, to wrzucało się taki placek. Jeżeli on szybko dochodził, to znaczy, że temperatura w piecu była idealna. No i tak... Fajerka, czyli kuchnia węglowa, taka dokładnie, z fajerkami kuchnia właśnie. Węglowa, dokładnie, z żelewnymi krążkami, które podgrzewały mocno temperaturę. Przez cały dzień było palone w takich kuchniach. Jeszcze pamiętam, na wsi u mojego dziadka taka kuchnia fajerkowa była. Jak 2 lata temu zakupiłem sobie taką płytę fajerkową i też postawiłem ją na ogniu. To jest cudowna zabawa właśnie z ogniem, kiedy nie chcemy mieć klasycznej kratki, tylko chcemy mieć naprawdę fajerki i mieć kilka miejsc, gdzie możemy przygotowywać danie. Podpłomyk mąka, ciepła woda, trochę soli, wyrabiamy ciasto mniej więcej jak na pierogi i wrzucamy później na rozgrzaną płytę. Jeżeli ten podpłomek zacznie nabierać delikatnie powietrza w środku, można poprzebijać, bo ja na przykład wcześniej podpłomyka nakłuwam trochę, żeby właśnie mi się nie zrobiła taka jedna kula z powietrzem, więc warto ponakłuwać go wcześniej. Wrzucamy go bezpośrednio na ogień, nie musimy w ogóle niczym smarować, żadnym tłuszczem, po prostu on ma się zrumienić, ma być delikatnie chrupiący, ale też delikatnie taki chlebowy. Kto jak lubi. Ja lubię taką wersję pół na pół. Lubię mieć takie mocno przypalone te ranty, takie nawet czarne pęcherzyki, które też często są na pizzy, na przykład na rantach, jak jest mocno przepalona w takiej wersji napolitańskiej, gdzie te krawędzie są takie mocne, czarne, bo tam jest temperatura 500 stopni. Więc robimy ciasto jak na pierogi, mąka i ciepła woda, bardzo fajnie się szybko rozrabia. No i kwestia grubości, wielkości tych podpłomyków, tak? Niektórzy lubią grubsze, niektórzy bardziej cienkie, to już kwestia dowolna. No a z czym takie podpłomyki podać najlepiej? Można go skropić na przykład oliwą, dać trochę soli i zioła, to też będzie przepyszne. Można dać na przykład grillowane pomidory z wędzonym twarogiem. Ja w zeszłym roku robiłem z takimi pastami warzywnymi. Na przykład można wrzucić na ogień bakłażana. Bakłażana wcześniej musimy ponakłuwać, żeby nam nie wybuchł, bo nieszczęsny może wystrzelić. I faktycznie, kiedy on już będzie upieczony, ściągamy tylko tą skórkę i ten cały miąższ wyciągamy. Przyprawiamy solą i możemy zrobić sobie taką pastę z bakłażana. Trochę ziół, naprawdę nie trzeba tam za dużo. Podpłomyk przyjmie wszystko, co mu przygotujemy. Pomidory, sery, oliwy, pasty warzywne, czy możemy wziąć paprykę i też ją mocno w ogień wrzucić, ściągnąć tylko tą skórkę, która jest przypalona i ten miąższ z ogniska ładnie później zmiksować i to będzie cudowne. Ja zrobiłem się głodny. Ja również nie zaprzeczam, jeśli Marcin Duda nie zachęcił Państwa wystarczająco do takiego karnawałowego przyjęcia w plenerze, to dodam, że takie podpłomyki, bardzo proste, można zrobić również na patelni. Dwie sprawy bardzo ważne. Patelnia musi być, powinna być dobrej jakości. Ideałem byłaby gruba, żeliwna patelnia i ona musi być bardzo mocno rozgrzana. No a po drugie, uściśle podpłomyki pieczemy na suchej patelni. Wspomniana przez mojego gościa oliwa z oliwek ląduje już na upieczonym placku. Smacznego. Kasia, ja coś wymyśliłam. Słucham, trochę się trochę z obawą, ale jednak. Uważam, że byłybyśmy znakomitym teamem na jakąś imprezę. Ty przynosisz jedzenie i ja dbam o muzykę. Dobrze, i potem jak ja przyniosłam, to ja się bawię, a ty grasz, tak? To jeszcze sobie wynegocjujemy. Wynegocjujemy. Ale rzeczywiście pomysł bardzo dobry. Masz coś do tańca teraz? We własnym, wewnętrznym, nie za szybkim rytmie, ale powiedziałabym, że tak. Super, bardzo się cieszę. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. We'll be right back. That's the way love goes. That's the way love. I taki właśnie jest tytuł tego utworu, That's the Way Love Goes, Janet Jackson. Pierwszy singiel z jej znakomitej płyty, albumu Janet. I znów gdzieś miesza nam się klasyka światowej muzyki popularnej z tą naszą klasyką polskiej muzyki. I to dobry moment, by powrócić do plebiscytu, do propozycji 95 polskich piosenek, znakomitych polskich piosenek wybranych z okazji 95-lecia Polskiego Radia, wybranych przez dziennikarzy programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego Polskiego Radia. I z tego zestawu 95 piosenek to państwo wybierają swoje ukochane, które złożą się na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wszystkie szczegóły na stronie 95.polskieradio.pl. Tam także oczywiście można głosować, a to jeden z utworów z zestawu. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i ja mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Jedna z piosenek z zestawu piosenek, na które można głosować, wybierając te najważniejsze w historii Polskiego Radia, 95 lat Polskiego Radia. Jezu, jak się cieszę, Klaus Mittwoch. Szczegóły na stronie 95.polskieradio.pl. Za 17 minut południe wracamy do urodzinowych celebracji. Nie mogło zabraknąć tej płyty, muzyki z tej płyty. Wciąż chyba i na zawsze najważniejszej w dyskografii Dave'a Grohla. Oczywiście słynny Nevermind Nirwany i równie słynne pochodzące z niego Smells Like Teen Spirit. Za chwilę w dopołudnia muzyka Foo Fighters, ale wcześniej jeszcze list od pana Łukasza. Byłem na koncercie Foo w Sopocie w 96 roku, miałem 17 lat i byłem wtedy na koloniach w Gdańsku, na które pojechałem ze względu na ten koncert. Jednego dnia na scenie Acid Drinkers i Foo Fighters. To było spełnienie marzeń. Jedni i drudzy zagrali z taką energią, że trzęsła się ziemia. Prawdziwy odlot. Dave Grohl po latach na koncercie w Krakowie wspominał koncert z Sopotu i pytał publiczność, jak nazywała się ta polska kapela, gdyż zrobiła na nim niesamowite wrażenie. Pan Łukasz jeszcze dodaje, że z tego co pamięta, bilet kosztował 17 zł. Jeśli państwo pamiętają, proszę potwierdzić, czy rzeczywiście za 17 zł w 96 roku można było na scenie zobaczyć ten zespół. Foo Fighters, Walking After You.